La factoria dels 80 amb Rafael Corbí. Doncs sí, benvinguts i benvingudes a la factoria dels 80, amb la millor música de tota una generació. Així estem al vostre costat i així us portem temes com els que venen a continuació. Fantàstics, veritat? Walter Murphy and the Big Apple Band, Fifth of Beethoven, McFadden and Whitehead amb Ain't No Stopping Us Now, o Donna Summer amb Bad Girls. Things that's held us down, but now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting our show together, we're polishing up our act. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Don't you let nothing, nothing stand in your way. I want you to listen, listen to every word I say, every word I say. Ain't no stopping us now. Now, I know has a negative vibe. And if you're trying to make it, they only push you aside. They really don't have nowhere to go. Ask them where they're going, they don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna put our show together, gonna polish up our act well. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Well, don't you let nothing, nothing stand in your way. I want y'all to listen, listen to every word I say, every word I say. No, no, no. We're moving, we're moving. You're bad girl, you're sad. Cançons que ens aporta la factoria dels 80. 1981 era el tema de Smokey Robinson. Being With You s'anomenava aquesta cançó abans McFadden and Whitehead i Donna Summer amb el nostre programa. The Emotions, Best of My Love. També escoltarem a Michael Jackson, amb Billie Jean i a Heatwave amb Boogie Nights, recordant el bo i millor de la disco music i també de la música romàntica. Yeah. at night. Heatwave és el protagonista amb Boogie Nights, un dels temes preferits de moltíssima gent de l'any 1978 amb el món del boogie. És aquest tema que ens aporta Taste of Honey. L'escoltem, el nom del grup el van agafar d'una cançó del 1972 del èxit de Herb Albert and the Tijuana Brass. Es deien Taste of Honey. Això és el Boogie, Oogie, Oogie. I després, uf, quina meravella. La factoria dels 80 amb Earth, Wind and Fire, amb The Emotions, tot cantant el seu fabulós Boogie Wonderland. Thank you. La factoria dels 80 amb Rafael Corbí. Don't you be alive. des de l'escena underground de Nova York a finals dels 70 i amb un so que es va fer massiu. Anys després ens arribava aquesta reixa, la banda Blondie and Call Me. Bona música, bon ritme, és la factoria dels 80, música de tota una generació, i per celebrar-ho, que millor que el tema que així es diu. Una de les formacions de Jersey City, New Jersey, 1964, els va veure com es creaven, però anys després es van convertir en del bo i millor del món. Celebration and Cool and the Gang, Copacabana de Copa amb Barry Manilow i Dance, Dance, Dance amb Chic. Copa, Copa, His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa? Copacabana, the hottest spot north of Havana. He at the Copa, Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love. Copacabana, càrrec del cantant de la ciutat de New York, on va néixer Brooklyn, el 1943, Barry Allen Pincus, però no li diu a ningú. Ell es fa dir Barry Manilow des de fa molts anys i ens aportava aquest fantàstic tema que escoltarem ara mateix, o que hem escoltat ara mateix, aquest Copacabana at the Copa. Acabem aquesta part del nostre espai amb el Dance, Dance, Dance, la fantàstica peça que ens portava aquesta banda formada per Neil Rogers i Bernard Edwards. Chic, el 1976, una mica més tard, el 1978, ens feien ballar d'aquesta manera. Some more. Crazy, makes me hazy. La factoria dels 80, un espai amb Rafael Corbí, la música de tota una generació.